Make pisotason walasi, make pisotason ampuni. Salah riko wis ceru, ceru nyuples no ngati. Rino wengi keroso peri. Make pisotason walasi.